Vanha, vanha sydämeni, älä mulle laula. Vanha, vanha sydämeni, älä mulle laula. Noita laulujas aina niin nuoren ja rakastuneen. Älä sinä vanha mieli enää mulle jauha. Ihan turhaan sä kirvoitat polten jo unohtuneen. Oi, jos se ois niin, hukkuisin huokauksiin. Valvoisin lakanat ryttyyn, saisin kaikestakin. Katso kun kauniina meen, katso kun hienoa rakastajaa, kun hänkin vielä lähtee pois ja sitten mä itken kaipaan. Kuin hiipuva hanki vain oottelen vaeltajaa. Mut jos oisit mun, uskoisin täysi kuuhun, uskoisin vanha, vanha sydämeni, miksi minä